amenu takullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyuhen nasu takku rabbakum allazi halakakum min nefsin vahide ve halaka minha zevceha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa. Ve takullaha allazi tesaelune bihi vel erham innallaha kana aleykum rakiba. Ya eyyuhellezine amenu takullaha ve kulu kavlen sedida yuslikum amalekum ve yafir lekum zunubakum. Ve men yuti'illaha ve rasuluhu fakat faze fevzen azima. Ama ba'du fe ibadallah inne astaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve kullu muhdesetin bidâ ve kullu bidâtin dalâle ve kullu dalâletin fî'nâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, Kitab-ı Tevhid'den 46. babı alıyorduk. Babu kavlillahi teâlâ. Ya eyyüel Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik ve in lem tef'al fema bellagte risalete ayet-i kerimesini bab başlığına ne yapmış? Koymuş. Daha sonra başka ayetler ve gerek sahabi olsun, gerekse tabi'in olsun sözlerini zikretmişti. Şöyle bir kere bab başlığının bütünüyle okutalım. Ondan sonra inşallah devam edelim. Bayram, oku bakalım bab başlığını bütünüyle. Babu kavlillahi teala. Kale limamu Bukhari rahimahullah. Babu kavlillahi teala. Ya eyyuhel rasul. Belliğ. Mena unzile ileyke min rabbike. Ve illem tef'al. Fema bellavte risalete. Ve kale zuhriyu minallahi azze ve celle. El risale. Ve ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el bela ve aleyna teslim ve kâle li ya'lemu ya'leme en kad belahu risale en kad ebelahu risale rabbihim ve kâle teala risalati rabbihim ve kâle وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقالت عائشة إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقولي اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله فالمؤمنون فلا يستخفنك أحد وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلك حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك تلك آيات الله يعني هذه أعلم القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يعني بكم وقال أنس بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله أرامه إلى قومه وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه. Evet. Bab başlığımız uzun. Bir kişiye daha okutalım. Sıcak. Oku Mesut. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال الزهري من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم وقال ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقالت عائشة اذا اعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عليكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك احد. وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القران هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى: ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك. تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن ومثله. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال: أتؤمنون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. Gökhan bir tercümesini oku bakalım. Evet. Yüce Allah'ın: ey Resul, Rabbinden sana indireni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçilerini tebliğ etmiş olmazsın. Kavli bağlı. Muhammed İbni Müslim Ez-Zuhri şöyle demiştir: aziz ve celil olan Allah tarafından Risalet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine tebliğ etmek vazifesi, bizim üzerimize de teslim olmak, yani kabul etmek vazifesi var. Allah Teala ta ki Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler buyurdu. Yine Yüce Allah: ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum buyurdu. Kâb ibn-i Malik'ten Tebuk seferine peygamberle gitmekten geri kaldığı zaman de ki: yapın. Çünkü hareketinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir ayetini söyledi. Ayşe radıyallahu anha da: bir kimsenin amelinin güzelliği senin hoşuna gittiği zaman hemen övmeye gitme. De ki: yapınız. Çünkü hareketlerinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir ayetini söyledi. Ve sakın seni hiçbir kimse hafifliğe götürmesin övdüğünü ilave etti. Ebu Ubeyde Ma'mer İbni Müsellem'den şöyle dedi: zâlikel kitabu fâzâ Kur'anu, bu Kur'an hudellî muttakîn, muttakilere hidayettir, muttakilere bir beyan ve delalettir manasındadır. Bu da Yüce Allah'ın şu kavliyle: zâlikum hukmullâhi, hâzâ hukmullâh, bu Allah'ın hükmüdür manasındadır. Yani zâlik hâzâ manasındadır. Lâ raybe fî, lâ şekke fî, onda hiçbir şüphe yoktur manasındadır. Tilke âyâtullâhi, yani Kur'an, yani bunlar Kur'an'ın alametleri, nişanları demektir. Yani uzak için olan tilke, bu yerde yakın için kullanıldı. Bu ayette kullanılmak da bunun benzeridir. Şu ayette kullanılmak da bunun benzeridir. Hatta izâ kuntum fî fûkî ve cereynâ bihim, yani buradaki bihim bir kum yerine kullanılmıştır. Enes İbni Malik de şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes'in dayısı Haram İbni Bilhan'ı kendi kavmi Amiroğullarına elçi gönderdi. Haram onlara hitaben: sizler Resulullah'ın elçiliğini tebliğ etmemde beni emin bir kişi sayıyor, kabul ediyor musunuz dedi. Onlar kendisini emin kabul edince o da onlara peygamberden tahsis edip söylemeye başladı. Yani zannedersem Kâb bin Malik'in sözünü almıştık en son. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ayşe anamızın sözünde kalmıştık. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet. Ayşe anamız diyor ki: İzâ acebeke husnu ameli mir'in fegul. Evet. Diyor ki bir kişinin yapmış olduğu amel hoşuna giderse, eğer sen bir kişinin yapmış olduğu ameli ne yaparsan beğenirsen, yani insanların ameller içinde güzel olanlar var, kötü olanlar var. Eğer o yaptığı amel güzel amelse sen de bunu ne yaparsan beğenirsen. Demek ki beğenme sebebi ne? Güzel. güzel olması. Fegul. De ki diyor, ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Zikrediyor. İ'melû. Amel işleyin. Dikkat ederseniz amel işleyin diyor. Allah Azze ve Celle ne yapmış? Zamiri kula çevirmiş değil mi? Amel işleyin. Tabii işleyiniz çoğul. Biz Türkçe'de tekille de onu ifade ediyoruz. Zamir kime çevirmiş? Yani amile. Yani amil dediğimiz fail. Şimdi İmam Buhari'nin vurgusu aslında bu burada. Tabii bab başlığı uzun. Sonra ne diyor Allah Azze ve Celle? Feseyarallahu amelekum. Çünkü Allah ne yapacak? Amelinizi görecek. Yani Allah Azze ve Celle sizin yaptığınız amelden ne değil? Bir haber değil. O amelinizi görecek ve o amelin karşılığında size ne yapacak? Ecrini verecek. Başka kim görecek? Ve Rasuluhu. Rasulü görecek, başka vel müminun. Müminler de görecek. Yani demek ki bazı ameller var. Bunlar bu üçü tarafından görülür. Ki Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Rasulü bile Müslümanlar. Evet. Kaç türlü amel var? Bilen var mı? Kaç türlü amel var? Evet, üç türlü. Bir, kalp ameli. İki, dil ameli. Üç, uzu ameli. Yani kalplerle yapılan ameller var. Dille yapılan, ki bazı ameller, evet, evet, ne yapar? Dille telaffuz edilir değil mi? İşte kelimeyi şehadet gibi. Başka, uzuvla yapılan ameller. Peki burada bunların üçünü bilen, sadece gören kim? Allah değil mi? Kalp amelini Resulullah'ın görmesi mümkün mü? Değil. Cibril bildirmezse bilmez. Mümkün değil. Demek ki kalp amelini sadece kim bilir? Allah bilir. Lisanı herkes bilebilir. Nasıl bilebilir lisan? Eğer telaffuz etmişse bir insanın mesela neyi? Şehadeti. Yani işte kelime-i şehadeti ne yapması? Getirmesi. Onun için bizim için ölçü ne burada? Lisan. Uzuvu da herkes icabında ne yapabilir? Görebilir. Mesela namaz. Ama bir şey var ki bunu sadece Allah bilir. O da ne? Kalp ameli. Zaten amellerin esası. Yani sen bir şeyi dille telaffuz da etsen, eğer kalben onun olumlu yönüne ne yapmamışsan, niyet etmemişsen, zaten geçersiz. Yani bir adam la ilahe illallah diyor ama kalbiyle ne değil? Dediğinin musaddiki değil. Yani dediğini ne yapmıyor? Tasdik etmiyor. Kıymeti var mı? Yok. Her işin başı önce ne? Kalp. İnnemel amal min niyat. Ameller neye göre? Niyetlere. Uzuv da öyle değil mi? Adam oruç tutuyor. Namaz kılıyor. Yani zekat veriyor yeri geldiğinde. Eğer kalben zaten bunlara ne yapmamışsa, inanmamışsa, bu zekatsa vergi yerine geçer. Oruçsa rejim yerine geçer. Değil mi? Yani bunda olduğu gibi. Namazsa işte sportif hareketler yerine geçer. Hiçbir kıymeti yok. Şimdi burada Resulullah'ın müminlerin Allah'la birlikte zikredilmesi Allah'ın ilminden pay almaları değil. Ya ne? Yani biz burada insanların ne yapıyoruz? Zahirine bakıyoruz demek istiyor Allah Azze ve Celle. Ne demek insanların zahirine? Batınını sadece kim bilir? Ben bilirim diyor. Ama zahiri Resulü de bilir, müminler de bilir. Zaten kadı neye göre karar verir? Zahire göre karar verir. Eğer kadıların işi batına göre karar vermek olsaydı ilim tahsiline gerek olmazdı. Yani ilmi ledünü herkese açardık. İlhamla işi ne yapardık? Tespit ederdik. Hani örnek veriyorum ya. İşte bir şeyhle ne yapıyormuş? Talebesi tartışıyormuş. Ama talebe akıllı. Talebe akıllı. Okumuş. Mürekkep yalamış. Şeyh demiş ki ben bu kitabı demiş vahiyle yazdım. O da demiş ki ya hocam demiş. Benim bildiğim Beni Adem'den yani insan sınıfında kendisine vahiy gelen son insan kimdi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dı. Ama hayvanlara gelince kıyamete kadar vahiy alırlar. Yani çünkü Allah onlara vahiy ediyor ya, arıya da vahiy ediyor, karıncaya da vahiy ediyor. O kıyamete kadar vahiy açık. Ama insan cinsinden en son vahiy alan kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Talebe ne yapmış? Güzel bir cevapla adamı hem dersini vermiş hem de sen hayvan mısın demek istemiş. Değil mi? Demek ki yani böyle bir şey de mümkün olmadığına göre biz zevahire bakarız. O da ne? Zahir. Zahirle hükmederiz. Ne demek istiyorsunuz? Amel işleyin. amelinize devam edin. Öyle ameller var ki, öyle ameller var ki bunları sadece kim bilir? Allah bilir. Sadece Allah bilir. Öyle ameller var ki bunu Resulü de bilir, müminler de bilir ama netice itibarıyla bu ameli halisan li vecihil kerim olduğunu sadece gene kim bilir? Allah. Münafıklara bakın. Şimdi biz bakıyoruz zahiren amel üzereler değil mi? Ama cehennemde en aşağı tabakadalar. Biz bunu nasıl tespit edeceğiz? Yani Cibril gelip eğer Peygamber aleyhissalatü vesselama bildirmeseydi, Peygamber aleyhissalatü vesselam da münafıkların listesini Hazreti Huzeyfe'ye vermeseydi, kim bilecekti kimin münafık olduğunu? Kimse bilemezdi. Yani Resulullah da bilemezdi. Demek ki burada ameli kime nispet etmiş Allah? Kula. Siz amellerinizi işleyin. Amel yapın. Şimdi bizim babımız ne? Bizim babımız ne? Bizim babımız Allah Azze ve Celle diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Resul, onu açıkladık geçen ders. Rabbinden sana ne indirildiyse onu ne yap? Tebliğ et. Bunu yapmazsan ne yapmış olursun? Peygamberlik vazifeni yerine getirmemiş olursun. Ve korkma, insanlardan da seni Allah koruyacaktır. Değil mi? Onlardan koruyacak olan kimdir seni? Allah'tır. Şimdi o bab başlığında ne vardı? Dikkat ediyor musunuz? O bab başlığında ne vardı? Tebliğ vazifesini kime vermişti? Peygamber aleyhissalatü vesselama vermişti. Yani demişti ki bu Kur'an'ı ben sana indirdim ama tebliğ amelini ifa edecek olan sensin. Amel ifa edeceksin. Hele bir etme, o zaman vazifeyi yerine getirmemiş olursun. Demek ki edip etmeme peygamberin elinde aleyhissalatü vesselam. Çünkü tehdit geliyor. Olacağından değil. Ya ne? Yani işin ehemmiyetine binaen. Demek ki tebliğ vazifesi kime ait? Peygamber aleyhissalatü vesselama ait. Peki indirilen Kur'an kimden? Allah'tan. İndirilen Kur'an kimden? Allah'tan. Lafzıyla kimden? Allah'tan. Manasıyla kimden? Allah'tan. Ama onun tebliğ vazifesiyle, hurucuyla, mahariciyle, sesleriyle, dil hareketleriyle, lisanıyla, ciğerden gelen havayla ifası kimden? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Burada da diyor ki Allah Azze ve Celle işte amel işleyin. Demek ki kul amelini ne yapacak? İşleyecek. İktidar kimde? Kulda. Kul ne yapacak? Amelini işlemeye devam edecek. Ameli kime nispet ettik? Kula nispet ettik. Dikkat edin. Yani bizde cebriye itikadı yok. Ne demek cebriye itikadı? Kul aynen rüzgara doğru ne yapan? Rüzgar nereye eserse oraya doğru uçan nedir? Tüy misali, yaprak misali. Bu yok bizde. Mutezile gibi de yok. Şimdi diyor ki İmam Buhari Ayşe anamızdan diyor, bu kavli aldıktan sonra diyor velâ yestahifenneke ahad. Ne demek bu? Kimse seni ne yapmasın bu hususta? Ne yapmasın? Aldatmasın değil mi? Kimse seni bu hususta ne yapmasın? Yaptığı yoldan alıkoymasın, geri çevirmesin. Yani ne demek istiyor? Yani sakın siz birilerinin kavline dayanarak, birilerinin itikadına dayanarak amel işlemeyi ne yapmayın? Terk etmeyin, kesmeyin. Hani hep söylüyoruz, kader meselelerini aldığımız zaman da söylemiştik. Hani Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyorlar, diyorlar ki eğer müseccelse, mektupsa biz niye amel işliyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam da ne diyordu? Amel işlemeye devam edin. Çünkü herkes için ameli ne yapacak? Kolaylaştırılacak. Herkes için ne yapacak? Ameli kolaylaştırılacak. Şimdi diyor ki şari, maksud ennel amele yudaf ilel amil fiilen lehu. Burada kastedilen diyor, işi işleyen amile, yani kimse işi işleyen, ona bizzat fiil olarak, eylem olarak işin ne yapılması? İzafe edilmesi, nispet edilmesi. Mifle salat, namaz gibi, vel kıra'a, okuma gibi, ve sam, oruç gibi, vel hıf, hıfz gibi, ve ve mahluk. Bunların hepsi yaratılmış. Leennehu amel mahluk. Çünkü bu mahlukun ameli. Ammel emir bis salat. Ancak namazı emretme. Ve sam, orucu emretme. Fevve minallah. Kimden? Allah'tan. Öyleyse bir mahluk. Ne değil? Yaratılmış değil. Hep söylüyoruz. Kıraat makruh. Lafız melfuz. Hatırlıyoruz değil mi? Unutmayın. Kıraat eylemi benden. Ama okuduğum şey Allah'tan. Değil mi? Lafız eylemi benden. Ama lafz ettiğim şey Allah'tan. Evet. Ve kezel kıraat. Okumak da bunun gibi diyor. hiye fi'lül kari. Bu okuyanın fiili ve fi'luhu mahluk. Okuyanın fiili de ne? Yaratılmış değil mi? Mahluk. Ve ma yakrahu leyse mahluk. Ama okuduğu şey mahluk değil. Bel huve kelamullahi teala. Ya kimin kelamı o? Allah'ın kelamı. Evet. Ve mana kavliha, Ayşe anamızın şu sözüne gelince diyor. Ne sözü? Ve la yestahifenneke ahad, ey la taqtar bi ameli ahadin yazharu leke minhul hayr ve salah. Evet. Diyor ki falanın ameli, ki o amel içinde senin için ne ortaya çıkmış olabilir? Hayır ya da iyilik. Sakın diyor o amele ne yapma? Takılma. O amelin peşinden gitme. O amele aldanma. Fesena ve temedduh. Ya da onun içinde sana sena olabilir. Ya da med olabilir. Fe innehu urzatun lil intikas. Çünkü o neye açık? Her an, her anneye ortadan kalkmaya, her anneye zevali uğramaya, her an başına ne yapmaya? Tersine dönmeye açık. Malem tarahu vafukan inde hududu şer müteessiyen bil ebrar müttebiyen li sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen neye bak diyor? Bizzat diyor şeriatin hadlerinde iyilerin yaptıklarına uyan, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine de ne yapan? Uygun düşene bak diyor. Onun gayrına ne yapma? Bakma diyor. Daha sonra diyor ki ve kad ravel müellif hazel efer mabsuten fi kitabihi halkı ef'alil ibad. Şimdi dikkat ederseniz bu muallakattan. Ne demek muallakattan? Kim biliyor? Yani İmam Buhari bunu kimden rivayet etmiş Ekrem abi doğrudan? Ayşe anamızdan. E nasıl rivayet ediyor Ayşe anamızdan? Mümkün mü? He. İmam Buhari'nin muallakatı kaç türlüydü? Üç türlüydü. Kaç türlüydü? Üç türlü. Bir Gökhan. Bir. Hocam söylediğini başka yerde çektim. Hayır. Sonda. Üç türlüydü. Bir. Sahihinde. Yani Buhari sahihinde. Biliyorsunuz Buhari'nin sadece sahihi yok. Başka kitapları da var. Evet. Buhari'nin sahihinde bir yerde muallak olarak ne yaptığını bir bapta ya da bir rivayetin içinde zikrettiğini yine sahihinin içinde başka bir yerde bizzat ne yapması? Senediyle zikretmesi. Bu bir. Kaç kere söyledik. İki. Buhari'nin sahihinde muallak olarak zikrettiğini sahihin içinde değil de diğer bir kitabında senediyle zikretmesi. Üç. Buhari'nin neyinde? Sahihinde muallak olarak zikrettiğini hiçbir kitabında senediyle zikretmemesi ama başka alimlerin kitaplarında onu ne yapması? Senetle zikretmesi. Üç türlü muallakat var. Üç türlü ne var? Muallakat var. Bu ne itibarıyla? Muallakatın isali itibarıyla, vasli itibarıyla, yani senetli zikredip zikredilmemesiyle alakalı. Bir de bir türlü daha muallakatı var İmam Buhari'nin, o da lafzıyla alakalı. Yani ya tasrih sigası, açık sigayla zikreder ya da temri sigası. Yani burada gal diyor. Dedi ki Ayşe anamız. Dedi ki dediğine göre muhakkak demiştir bunu senetli. Merak etmeyin. Ama bir de kıyıl denebeli. Yani ne yapabilir? Denildi ki. Yani ne sigasıyla değil? Açık sigayla değil. Ya neyle? Temri sigasıyla. Çok azdır. He. Demek ki iki türlü muallakat var. Bir lafzı itibarıyla ya açık zikreder bunu, sarih kal der ya da temriz sigasıyla zikreder ki azdır o. Kıyıl. Bu bir. Bir de ne isnat açısından. Yani şimdi gelelim. Bu Ayşe anamızın sözünü burada muallak olarak bize ne yapmış? Vermiş. Peki sayın içinde başka bir yerde vasletmiş mi? El cevap hayır. El cevap hayır. Birinci şık gitti. İkinci şık kaldı. Başka bir kitabında zikretmiş mi? Zikretmiş. Nerede zikretmiş? Halk Efal El İbat adlı kitabında zikretmiş. Bakın ne diyor. Yani tabi bu konular zaten onunla alakalı. İlahi kelam müdafası onunla alakalı olduğu için. Bakın ne diyor. Hızlıca alalım. Bakın senedini veriyor. Bize Yahya bin Bukeyr bildirdi. Ve dedi ki bana Leys bin Sa'd, o Ukeyl bin Halid'den O da İbn-i Şihab Zühri'den, o da Urve'den, o da Aişe radıyallahu anh'dan bildirdi. Urve biliyorsunuz yeğeni peygamber kimin? Hazreti Aişe anamızın yeğeni. O kendisinin Osman bin Affan'ın durumu ile olan ilgisinden bahiste şunları söyledi. Hazreti Aişe anamızı Osman radıyallahu anh arasındaki durum. Diyor ki unutulup gitmeye arzu ettim diyen Aişe anamız. Vallahi Osman'ın başına kınanmasını gerektirecek bir iş gelmesini istemedim ki benim başıma da aynısı gelmesin. O kadar ki vallahi şayet onun öldürülmesini isteseydim ben de öldürülürdüm. Subhanallah. İnsanlar birbirlerine bu kadar ruhen, manen ve madden uyarlar. Bakın. Diyor ki unutulup gitmeyi arzu ettim diyen Ayşe anamız. Vallahi Osman'ın başına kınanmasını gerektirecek bir iş gelmesini istemedim ki benim başıma da aynısı gelmesin. O kadar ki vallahi şayet onun öldürülmesini isteseydim ben de öldürülürdüm. Ey Ubeydullah bin Adi, bunları bildikten sonra kimse seni aldatmasın. Bunları bildikten sonra kimse seni aldatmasın. Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının amellerini küçümsemedim. Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının amellerini küçümsemedim. Hatta Osman'a taan eden bir grup dahi bunların içindedir ki bunlar Osman'a daha güzeli görülmemiş sözler söylediler. Yani Osman'a taan edenler bile onu ne yaptılar aslında? Met ettiler. Daha güzeli görülmemiş kıraat okudular ve daha güzeli görülmemiş namaz kıldılar. O halde şu anda yapılanları göz önünde bulundurursan bunların Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının amellerine yaklaşamadığını görürsün. Hiçbiri ne yapamazlar? Allah Resulü'nün ashabının amellerine yaklaşamazlar. Yani belki güzel Kur'an okurlar ki hariciler çok güzel Kur'an okurdu biliyorsunuz. İşte belki daha güzel sözler söylerler ama belki daha güzel namaz kılarlar ama hiçbir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ameline yaklaşamaz. Şayet bunlardan bir adamın sözünün güzelliği seni şaşırtırsa şimdi geldi. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Şimdi bak rivayeti muhtasar aldın mı anlamıyorsun. Ne yapacaksın? Açılımına bakacaksın. Şayet bunlardan bir adamın yani kim olabilir? İşte Osman'dan daha güzel söz söylemiş ya da Osman'dan daha güzel kıraat etmiş, Kur'an okumuş ya da Osman'dan daha güzel namaz kılmış bilfaraza. Yok da bilfaraza gördük. Şayet böyle adamlardan bir adamın sözünün güzelliği seni şaşırtırsa ona de ki yapacağınızı yapın. Yapacağınızı yapın. Bakın burada olumsuz yönde. Ne yapıyor Ayşe anamız? Ayeti algılıyor. He, yapacağınızı yapın. Ardınıza bırakmayın. Yapın. Niye? Çünkü amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecek. Ona bu ayeti diyesin ki diyor, seni kimse hafife almasın. He, şimdi burada ne yaptı? Şimdi elinizdeki bab başlığına bakın tercümeye. Hiç alakası yok değil mi? Genel bir tercüme. Bakın bab başlığını okuyun o bölümü. Oku Ayşe Hanım'ın sözünü Ali. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Ayşe radıyallahu anh'a da bir kimsenin amelinin güzelliği senin hoşuna gittiği zaman hemen övmeye gitme. De ki yapınız. Çünkü hareketlerinizi Allah da Resulü de müminler de görecektir. Ayetini söyledi. Sakın seni hiçbir kimse hafifliğe götürmesin. Övdüğünü ilave etti. Evet şimdi ama mesele burada ne yapmıyor kendini? Göstermiyor değil mi? Sanki burada umumi bir ifade var. Yani işte bir adamın ameli hoşuna giderse eğer kendini övmeye başlar ya da amelini övmeye başlarsa bunu böyle söyle. Hayır doğrudan onunla alakalı değil. Burada menfi anlamda almış bunu. Yani sahabeye o dil uzatanlar, sahabeyle uğraşanlar ki başında kim var? Hazreti Osman var değil mi? He. Onlar her türlü rezilliği yaptılar. Her türlü rezilliği yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar. Yapmaya devam etsinler ama. Yapmaya devam etsinler. Hiçbir şey arkalarına ne yapmasınlar? bırakmasınlar. Çünkü niye? Onların o yaptığı ameli Allah da, Resulü de, müminler de görecek. Hepsi lanet edecek onlara. İşte aşkıya. Şia. Halen daha yapıyorlar değil mi? Halen daha yapıyorlar. Günah üstüne günah. Cerimet üstüne cerimet. Fecaat üstüne fecaat. Burada demek ki ameli eylem olarak ortaya koyan kim? Kul. İyi de de, kötü de de. İyiyse neyini alacak? Mükafatını. Kötüyse neyini verecek? Hesabını verecek. Kastettiği bu. Diyor ki, şimdi Şarih diyor, yani enne ulayke havariç. Şarih diyor ki bu rivayeti verdikten sonra, işte o hariciler var ya, kânü yeştehidûne iştihâden fil ibâde. Meştehedehu ashabun nebihi sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar çok ibadet ederlerdi ki, o kadar çok ibadet ederlerdi ki, alınlarını mesela secdeden kaldırmazlardı. Diyor ki Şari, yani o kadar çok ibadet eder, ibadette o kadar çok çalışırlar, o kadar çok gayret ederlerdi ki, sahabe bu gayreti göstermezdi. Sahabe bu gayreti göstermezdi. Hatta İmam Ebu Hanife'den meşhurdur. Bağdat'ta kendisine camide namaz kılan bir güruh göstermişlerdir. Yani bizzat talebeleri, hocam baksana bu adamlara namaz kılmaktan işte alınları nasır bağlamış işte vesaire, gene dizleri. Bunun üzerine demiştir ki onların amellerine kanmayın. Çünkü onların akideleri onları helak etmiştir. Diyor ki velakinnehum yertekibunel azaim vel ceraim. Çok büyük neler? Kötü işler, celimeler işlerler, ortaya koyarlar. Ve hâzâ bimâna kavli Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fi vasfihim. İşte bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlar hakkındaki vasfının da açık neyidir? İfadesidir. Yahkur ahadukum salatehu ma salatihim ve savmehu ma savmihim. Sizden bir tanesi o haricileri görse, kıldığı namazın onların namazı yanında, tuttuğu orucun onların orucu yanında, tuttuğu orucun onların orucu yanında ne? Daha alçak olduğunu, daha düşük olduğunu zanneder. Öyle görür. Halbuki hakikatte öyle değil. Evet. Galel Hafız. Diyor ki Hafız İbni Hacer. Ve ahrecehu İbni Ebi Hatim. Diyor ki İbni Ebi Hatim diyor bu rivayeti tahric etti. Min rivayeti Yunus İbni Ebi Yezid. Yunus İbni Yezid'den. Ani Zühri. O da Zühri'den. Ahbereni Urve. Dedi ki Urve bana haber verdi. Enne Ayşe'te. Ayşe anamız kânet tegul. Derdi ki diyor ki Ayşe anamız ihtakarat a'malu ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme hine necemel kurra ellezine ta'anu ala Osman. Diyor ki hani o kariler vardı diyor, işte o karilerin çoğu kimdendi? Haricilerdendi. Onlar Osman radıyallahu anh'a ta'an ettiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının amelleri sanki böyle ne gibi gözüktü? Basit, küçük gibi gözüktü. Fevekera nahvehu, daha sonra yukarıdaki rivayete benzer bir rivayet zikretti ve fi onda fevallahi. Diyor ki Ayşe anamız, Allah'a yemin ederim ki ma yukaribune amele ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Asla onların ameli Peygamber aleyhissalatü vesselamın ameline ne olamaz? Denk olamaz. Yanından bile geçemez. Fe izâ acebeke husni amel imri'in minhum, eğer onlardan bir tanesinin ameli senin hoşuna giderse fegul de ki i'melû. İstediğinizi yapın. Anladık mı şimdi? Evet. Sıbak ve siyakı. Yapın. Ardınıza koymayın. Daha çok namaz kılmaya gayret edin. Demek ki iş ibadetin kesretinde değil. İş ibadetin kesretinde değil. Ya ney? Ney? Keyfiyet. Ki biz ona ne diyoruz? Mütabaat. Ne demek mütabaat? İhlastan, samimiyetten sonra ne olacak? Kur'an ve sünnete uygunluk olacak. Uygunluk olmasa istediğin kadar namaz kıl. İstediğin kadar oruç tut. Vel murat bil kurra, karilerden kastedilen diyor Şarih İbn Hacer'in sözünü açıklarken, el havaric ellezine haracu ala emiril müminin Osman. Hazreti Osman'a ayaklanan, karşı çıkan neler? Hariciler ki Mısır'dan gelmiştiler biliyorsun. Ve enkeru aleyhi eşyal hak fiha mahu. Ne yaptılar? Bazı şeyleri inkar ettiler. Reddettiler. Açıkça ne yaptılar? İstinkar ettiler Hazreti Osman'a. Ama usta hak kimden yanaydı? Hazreti Osman'dan yanaydı. Ve ba'duha huve ma'dur fiha. Bir kısım işte de hak doğrudan belki Osman radıyallahu anh'tan yana değildi ama özür sahibiydi. Çünkü içtihat etmişti, değil mi? Evet. Diyor ki faktahamu aleyhi beytehu. Evini kuşattılar. Fekatül onu öldürdüler. Ve fetahu bizalike alel ümme. Böylelikle ümmete açmış oldular. Fitneten fitneyi. La tezalül ümme taslana. Halen daha ümmet onun ateşiyle cayır cayır ne yapıyor? Yanıyor. O da ney? Emir-i müminle ne yapma? Huruc etme fitnesi. Karşı çıkma fitnesi. Yani müminlerin emirine, velil ahdine, velisine ne yapma? Karşı çıkma fitnesi. Ha, demek ki burada özellikle Hazreti Ayşe anamızın sözünden ki ayeti delil olarak kullanıyor. Yani bir insanın yaptığı kötü amelleri de bizzat kendisi ne yapmakta? İşlemekte. İyi amelleri de zaten kendisi işlemekte. Şimdi hep söylüyoruz. Siz hiç kaderi insanın lehinde olanlara kullandıklarını gördünüz mü? Hiç der mi ya ben niye zengin oldum? Hiç duydunuz mu Allah beni niye zengin yaptı diye? Ya da Allah beni niye sağlıklı yaptı diye? Ama niye fakir yaptı diyen çoktur. Niye hasta yaptı diyen çoktur. Burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Ayşe anamız bunu kullanırken. Aleyhte olanlar da sizin ameliniz ama bunlar bir akıbetin sonucu size ne yapılıyor? Veriliyor. Yani neticede ameli iyi de işlesen, kötü de işlesen, işleyen sensin. Hesabını verecek olan sensin. Sonra Ma'mer bin Raşid'in sözünü almış. Ma'mer bin Raşid'in sözünü almış. Demiş ki, velikel kitap. İşte bu kitap. Hazel Kur'an. Yani nedir o? Kur'an'dır. Huden lil müttaki. Müttakilere hidayettir. Beyan. Açık bir beyan ve dilale. Yol gösterme. Kekavlihi teala. Aynen şu söze benzer bu. Allah'ın şu sözüne benzer. Zalikum hukmullah. İşte bu Allah'ın hükmü. Şimdi dikkat ederseniz ilkinde zalike dedi. Tekil kullandı. Ke. Sonra ne dedi? Zalikum. Çoğul kullandı. Hâzâ hukmullah. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Yani zalike zalikum. Burada bir kural veriyor. Zalike zalikum. Bu ikisi de tekil manaya gelebiliyor. Tekil mana. Halbuki bu kum ne? Çoğul değil mi? Hâzâ anlamına gelebilir diyor. Onu kastediyor. Yani burada hiç bu zamana kadar görmediğimiz bir şeyi gördük. İmam Buhari ne yapıyor burada? Bizzat bab başlığında ne yapıyor? Lugat konuşturuyor. Ne konuşturuyor? Lugat. Ha, yani bizzat kelime bilgisi. Yani sarf bilgisi ne yapıyor? Bize veriyor. Bizzat. Evet. Kitab-ı Tevhid'in içinde bu bölümde bunu görüyoruz. Diyor ki Zalikum hukmullah hâzâ hukmullah la raybe fî la raybe fî şüphe yok. La şek. Yani şüphe yok. Daha sonra tilke ayatullah. Heh, şimdi neyi geldi? Müennesi geldi. Tilke ayatullah. Kitap müzekkerdi değil mi? Kitap neydi? Müzekkerdi. Hukum neydi? Müzekkerdi. Müzekker olduğu için zalike ve zalikum geldi. Heh. Ama çoğulu da ne anlamda kullandı? Tekil anlamında kullandı. Yani niye? Birazdan onu açıklayacağız. Niye birazdan onu açıklayacağız? Tilke ayatullah. İşte bunlar ney? Allah'ın ayetleri. Yani hâzihi âlâmul Kur'an. Bütün bunlar Kur'an'ın nişaneleri. Bütün bunlar ne? Kur'an'ın nişaneleri. Ve mislihu yine bunun benzeri. Hatta izâ kuntum fil fulki ta ki siz neredeyseniz gemilerdeyseniz ve cereyne bihim. Ne yaptık biz sizi? Ne yaptık? Sürükledik değil mi? Sizi ne yaptık? Sürükledik. Şimdi bak bihim diyor. Bihim. He. Him lafzı burada gaip. Gaip. Yani ne? Ne demek gaip? Onlar. Ama diyor ki yani bikum yani sizi. Yani gaiple de bazen neyi kastedebiliriz? Muhatabı yani doğrudan karşıdakini. Çünkü hep söylüyoruz. Sebebin hususiliği umumiliğine aykırı değildir. Ya Kur'an-ı Kerim'de hum lafzı geçiyor. Ehli kitaptan bahsediyor. Yahudilerden bahsediyor. Hristiyanlardan bahsediyor. Geçmiş ümmetlerden bahsediyor. Demek ki bu bizim başımıza gelmez. Yok. Bizim başımıza da gelebilir. Şimdi bu zelike ile Zelike ile zelikum. Evet. Niye? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu iki kelime hem tekil hem çoğul anlamlar ifade ediyor. Yani ne demek? Ne demek? Şimdi kitap kelimesi geçti. Hukum kelimesi geçti. Bu ikisi de Allah'ın neyi? Ayetleri. Biz burada tabii şer'i ayetlerden bahsediyoruz değil mi? Kevni ayetlerden değil doğrudan. Kitap. Ümmül kitap. Kitap yani her şeyin anası. Hukum. O kitabın içinde her türlü hüküm mevcut. Bunlar her ne kadar kelime itibariyle neyse de müfret yani tekilse de Allah'ın kitabı deyince o Allah'ın kitabının içinde pek çok neler var? Sureler var. Pek çok ayetler var. Pek çok cümleler var. Pek çok kelimeler var. Pek çok harfler var. Ve bunun içinde de pek çok kıssalar var. Pek çok neler var? Hükümler var. Demek ki her ne kadar tekilse de ne yapıyor? Çoğul ifade ediyor. Aynen insan kelimesinde olduğu gibi. Aynen dünya kelimesinde olduğu gibi. Bunlar tekil ama aynı zamanda ne? Çoğul. Çünkü insan kendi başına cinsini de temsil edebiliyor. İnsan kendi başına necmiyi de temsil edebiliyor. Dünya kendi başına dünya kavramında temsil edebiliyor. Dünya kendi başında içindekilerle birlikte dünyayı da ne yapabiliyor? Temsil edebiliyor. Yani demek istiyor ki Buhari, bütün bunlar her ne kadar müfret kelimeler itibarıyla gelmişse de karşımıza bunlar ne? Çoğulu da ne yapar? Kapsar. Çoğul da olsa tekil anlayabilirsiniz. Mesela insanın kaç eli var? İki eli var değil mi? Ne diyoruz adama? Elini uzat. Şimdi elini uzat deyince tek el olduğu belli. Ama ellerini uzat deyince bakın ellerini iki elini uzat demiyoruz adama. Ellerini iki de olsa çoğulu kastettik değil mi? Ellerini uzat diyoruz bak. Halbuki iki elini uzat dememiz lazım. Çünkü eller deyince biz 3 ya da 4 ya da 5, 6, 7 anlıyoruz değil mi? Bak iki elini uzat demiyoruz. Ellerini uzat diyoruz. Gözlerini kapa diyoruz adama. Halbuki iki tane göz var. Gözünü kapa desek birini kapayacak. Ama ne yapıyoruz? Gözlerini kapa. Şimdi gözlerini kapa deyince, ellerini uzat deyince çoğul oluyor ve ne yapıyor? İçine tekili de alıyor. Ama tekil almıyor. Burada ise öyle değil. Burada ise tekil itibariyle çoğulu da ne yapıyor? Kapsıyor. Onun için ikisini de kullanmış. Daha sonra diyor ki Allah'ın ayetleri tilke. Tilke müennes. Halbuki tilkum olması lazım değil mi? Tilke gelmiş. Müennes. Ama ayat çoğul. Yani müennesin başına ne gelmiş? Ne gelmiş? Uzat zamirinin neyi? Çoğulun başına müfredi gelmiş. Ama aynı zamanda neyi? Müennesi. Demek ki müennes gelmesi yetiyor. Daha sonra diyor ki işte diyor hatta izâ kuntum fil fulki siz gemilerdeydiniz kuntum diyor bakın. Siz kuntum. Halbuki ayetin sonu neyle bitiyor? Bihim diye bitiyor değil mi? Halbuki şöyle olması lazımdı. Hatta izâ kânû fil fulki ta ki onlar gemideydiler. Bak gemideydiniz değil. Gemideydiler ve cereyne bihim. Biz onları ne yapmıştık? Sürüklemiştik, dolaştırmıştık. Öyle değil ama. Ne diyor? İzâ kuntum hatta izâ kuntum fil fulki ta ki siz neredeydiniz? Gemilerdeydiniz ve cereyne bihim onları dolaştırmıştık. Yani demek ki hum zamiri onlar burada ne anlamında kullanılıyor? Kum zamiri anlamında kullanılıyor. Neden? Çünkü evvelinde zaten zamir ne? Kuntum. Bunların her biri caizdir diyor. Diyor ki Mâmer huve İbnül Müsenna. Mâmer o İbnül Müsenna. Müsenna'nın oğlu. Ebu Ubeyde. Künyesi Ebu Ubeyde. Galel Hafız. Hafız İbn Hacer diyor ki ve münasebetül âye limâ tekaddem. Dikkat edin. Ayetin diyor daha önce geçenle münasebeti min ciheti ennel hidaye nevum minet tebliğ. Hidayet neden bir cinstir? Tebliğden bir cinstir. Hidayet neden bir cinstir? Tebliğden. Kaç türlü hidayet var? Hidayeti irşat ve hidayetu tevfik. Ne demek hidayeti irşat Ali? Bak bunlar hep söylüyoruz. Bunları öğrenin artık. 50 kere geçti. Ne demek hidayeti irşat? Adama hidayet yollarını gösterirsin. Bu senin elinde. Ama tevfik, hidayeti tevfik onun hidayete erişip erişmeyeceği kimin elinde sadece? Allah'ın elinde. He, burada hangi hidayeti kastediyor? Hidayet tebliğin bir parçasıdır diyor ya. Hangi hidayeti? İrşat. Hangi hidayet? İrşat. Demek ki kaç türlü hidayet varmış Seyfettin? Neymiş onlar? Ama irşattan başla. Tevfike gelme. İrşat. Ya da dilale. İrşat etme. Ya da yol gösterme. Diğeri de ne? Tevfik. Ha. Yani el-hidayetül mudafe iler Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'e ne yapılan? İsnat edilen hidayet. Bakın. Dikkat edin. Fî mifli kavlihi teâlâ. Şu ayetteki gibi. İbn Hacer ne büyük alim değil mi? Ve inneke letehdi ilâ sırâtin müstakîm. Ey Muhammed, muhakkak ki sen dost doğru yola iletirsin. Burada iletirsin diyor bak. Burada yani hidayet edersin, ilettin. O anlam verdik yani, yoksa. Evet. Hidayet edersin. Kim bu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne demek bu ayet? Ne demek? Yani dost doğru yola ne yaparsın? İrşad edersin. Ya da delalet, yani yol gösterirsin. He. Şimdi bu ne? İrşat. İnneke la tehdi men ahbet ve lakin Allah'ı yehdi men yeşâ ayeti var bir de, değil mi? Sen istediğine hidayet edemez. Allah istediğine. O da hangisi? Tevfik. Tevfik. Şimdi bu ikisini zıt gibi görmeyelim. Ve akul. Şimdi diyor ki Şeyh Huneyman, ben de derim ki diyor, yecuz ennehu erade ennel huda fil Kur'an ve ma khalefehu fehuve dalal. Şunu demek de caiz olur. Hidayet Kur'an'dadır. Hidayet Kur'an'dadır. Evet, onu kastetmiştir. Ama Kur'an'a muhalefet eden her şey nedir? Sapıklıktır. Ve ennel muttakîn, muttakîler izâ hasale beynehum hilaf. Aralarında hilaf vaki olursa, vuku bulursa, yerciune ilel Kur'an. Nereye dönerler? Kur'an'a. Feyahsulûne alel huda. Böylelikle neye ulaşırlar? Hidayete. Ve gad evdahallahu teâlâ fil Kur'an. Allah Kur'an'da açıkça verdi, beyan etti. Enne amâlel ibad mahluka. Kulların amelleri ney? Mahluk, yaratılmış. Femen hâlefe zâlike dalle fîhâ zîl mes'ele. Subhanallah. Kim ki ne yaparsa buna muhalefet ederse, yani kulların amellerinin mahluk olduğu kaidesine ne yaparsa muhalefet ederse, açıkça bu meselede neye düşmüş olur? Sapıklığa düşmüş olur. Kema enne hazel Kur'an, yine bunun gibi şu Kur'an'da var ya, mimma ca'ena bihir Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, peygamberin bize getirdiği ve bellagana iyyahu, bize bildirdiği bu Kur'an var ya, evet, bütün bunlar nedir? Bütün bunlar nedir? Allah'ın neyidir? Kelamıdır. Ne değildir? Yaratılmış değildir. Buna aykırı düşen muhalefetin herkes ne yapmış olur? Sapıklığa düşmüş olur. Diyor ki velihâdâ kâle fî tefsiri, işte bundan dolayı diyor tefsirinde, işte bu Kur'an var ya, bu Kur'an, bu Kur'an var ya, bu Kur'an muttakilere nedir? Hidayet ayetinin tefsirinde Buhari ne diyor? Beyanun ve dilale. Açık beyan ve ney? Delalettir. Tabi bunu kimden alıyor? Mamer'den. Mamer İbnül Müsenna. He. Açık beyan ve yol göstermedir. Şimdi yol göstermeyi anladık mı? İrşat. Heh. Evet, buna dikkat edeceğiz. Ey mübeyyin lil hak. Hakkı beyan eder. Ve dallun aleyhi, hakka delalet eder. Kema ennehu mübeyyin lil batıl. Yine aynen batılı açıkça beyan eder. Ve muhazzirun minhu, yine ondan açıkça ne yapar insanı? Sakındırır. İyi de açıklamış. Kötüyü de açıklamış. İyiye teşvik etmiş. Kötüden ne yapmış? Sakındırmış. Ve kavluhu Allah'ın zelikel kitap, işte bu kitap var ya sözü, yani hazel kitap ellezî beyne eydîkum, şu elinizin altında şu Kur'an var ya, şu elinizin altındaki bu kitap var ya, tekraûnehu, yani ne yaptığınız, okuduğunuz bu Kur'an var ya, fîhil huda limenittebâhu vettakâ, ona tabi olan ve ondan sakınan için bir nedir? Hidayettir. Ve beyyene ennel işara el müsta'mele lil ba'id. Burada şunu açıkça bize gösteriyor. O işaret ismi var ya, uzak için kullanılan. Kasede bihel garip. Neyi kastetti onunla? Uzakla kullanılan için. Ney? yakını kastetti. Ala hilafil mu'tad fiha. Halbuki lügatta kullanılanın neyine? Tersine, zıttına. Bunu Kur'an yaptıysa işte icaz burada. Evet. Sonra devam ediyor. Ve beyyene enne hâda yustâmel ahyâne. Ve Kur'an bunun bazen kullanılabileceğini bize açıkça gösterdi. Femethelelehu bi kavlihi, şu ayetteki gibi misal getirdi. Zâlikum hukmullah, işte bu Allah'ın hükmü. Ey hâda hukmullah, yani bu. Çoğuldan tekil. Evet. Yani uzaktan yakın. Ellezî hakeme bihi beynekum. Yani hangi hüküm? Allah'ın sizin aranızda ne yaptığı, onunla hükmettiği hüküm. Sonra diyor ki sümme fessere kavlehu, sonra tefsir etti diyor şu sözü. La raybe fi, yani ne yok? Kuşku. Bi ennehu la şekke fi, yani içinde ne yok? Şüphe yok. Ey fi hidayetihi, yani Kur'an'ın hidayet etmesinde. Ve dilaletihi alel hak, hakkı göstermesinde ne yok? Şüphe yok. Femen ihteda bihi fehuvel muhteda, onunla hidayet bulan hidayet bulmuştur. Ve men canebehu, yana atan. Ve terekev ma dalle aleyhi, delalet ettiğini terk eden, fehuvaddal, o sapıktır. Evet. Sümme zekere ma huve nazir zelike fil işare ilel ba'id vel murat el karib. Sonra aynen bunun benzeri uzak olarak zikretti ama kastedilen ne? Yakın işaret. Ve huve kavluhu teala, Allah'ın şu fermanı. Tilke ayatullah. İşte bunlar ne? Allah'ın ayetleri. Yani bunlar derken uzak değil bunlar işte. Nerede? Al bak, bunlar bunlar. Elinin altında bak, çok yakın. Kokla, ye, iç, işte bu. Kur'an. Uzak değil. Yani bu olur demek istiyor. Anlıyor musunuz? He? Diyor ki yani hâzihi âlâmul Kur'an. İşte bunlar Kur'an'ın neleri? Nişaneleri. Alametleri. Kur'an'ın kendisi. İçinde sureler, ayetler, cümleler, kelimeler, harfler. Her biri Allah'ın kelamı. F'sinden vavına, mininden ilasına kadar. Her biri. Evet. Ey delailuhu, yani Allah'a delalet eden, ve beyinatuhu, açık beyineler, eddalle, delalet eden, ala sıratil mustakim. Neye? Doğru yola. Dost doğru yola. Ve yel farika beynel hakkı vel batıl. İşte bu hakla batıl arasındaki ne? Ayırgaç. Fark. Evet. Sümme kal. Sonra dedi ki ve mislu, ey bunun misali, ey ve mislu hadel isti'mal bil işare ilel karib bima huve lil ba'id. Evet. Yine yakını olan işaret kullanımda, ancak neyle bunu veriyor lafzen? Uzakla veriyor. Evet. Kavluhu Teala, yine Allah'ın şu fermanı. Hatta izâ kuntum fil fulki, ta ki siz neredeydiniz? Gemilerdeydiniz değil mi? Gemideydiniz. Ve cereyne bihim, yani bikum. Ey enne zamirellezî ceale lil gâib, gâib için kullanılan zamir. Kasade bihi fi hâzî ilâye el hâdır. Neyi kastetti? Hazır olanı kastetti. Orada olanı kastetti. Muhatap. Feyekun mislil işare lil garib, aynen yakına işaret gibidir. Bima huve mevdu lil bahit. Oysa ki konu olarak uzaktadır o. Geçmiştedir. Ve hâzâ sâihun fil lugâ. Bu nerede var? Bizzat dilde var. Ve ulemâul belâgâ yekûlûn. Belâgat alimleri derler ki İzâ harecel lafzu amma vudi'a lehu. Lafız konulduğu şey için çıktığında, ki burada lafzı koyar ki Allah. Fe maksudun bihi nukte beyaniye. Bununla kastedilen açık bir nükte. Fel işare elleti lil ba'id. Uzak için kullanılan işaret ize stu'milet lil garib, yakın için kullanılırsa, dikkat edin. Uzak için kullanılan işaret ne için kullanılırsa, yakın için, delle ala ulivi mekanetil muşar ile ve rifatihi. Anladın mı Gökhan? Ne diyor? Evet. Bir şeyin neyine, o işaret edilen şeyin neyine, konumuna ve neyine, yüceliğine delalet eder. Evet. Yani bir şey uzakla ne yapılıyor? İfade ediliyorsa. Ama ne anlamda? Yakın anlamında. Bu onun neyine? Konumuna ve neyine? Yüceliğine, yüksek neyine? Mertebesine nedir? Delalet eder diyor. Evet. Enes bin Malik'in sözü var burada. Gale Enes diyor ki Ba'sen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme halehu haramen ila kavmin. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Dayısı Haram bin Milhan'ı ne yaptı? Kavmine ne yaptı? Yolladı. Elçi olarak yolladı. Ve gale dedi ki Etemenuneni, yani o sizde etu'minuneni, o da olur. Siz bana güvenmez misiniz? Bana emniyet etmez misiniz? Bana itimat etmez misiniz? Ubelligu risalete Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, size neyi bildireyim? Neyi tebliğ edeyim? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın neyini? Risaletini. Fecale yuhaddisuhu. Daha sonra başlıyor Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ona söylediklerini ne yapıyor? Zikretmeye. Evet. Bu Buhari'de muhtelif yerlerde geçiyor bu rivayet. Buhari'de muhtelif yerlerde geçiyor. Pek çok yerde geçiyor. Onu inşallah önümüzdeki derse bırakacağız. Uzatmayacağız. Çünkü eğer girersek buna bayağı uzar. O lafızları alacağız. Buhari'de geçtiği yerleri alacağız. Yani bakın burada ne yaptı mesela? Muallak olarak verdi. Murat. Ne yaptı burada? Muallak olarak verdi. Neydi muallak? Hocam şey, lafzı burada veriyor. Şeyde senetsiz veriyor burada. Ama diğer kitaplarda hocam. Ama kaç yerde oluyor? Üç yerde oluyor. Bir ya kendi sayının içinde ya diğer kitapları içinde ya da onun kitapları içinde değil ama başka alimlerin kitapları içinde. Bir önceki rivayet neredeydi? Kendi sayının içinde miydi? Değildi. Diğer kitabındaydı. Kendi kitabı. Evet. Evet. Buradaki muallak Enes sözü. Peki bu nerede geçiyor? Sadece cihat değil. Başka yani. Demek ki sayın içinde geçiyor muallak olarak. Peki hangisi en sahihi? Sayın içinde geçen mi? Yoksa diğer kitaplarında geçen mi? Niye? Niye bayram? Sıha şartı. Neydi sıha şartı sahihte? Ya mesela aynı ravinin, iki ravinin yeterli görmüyor. Yeterli muhasaratı yeterli görmüyor. Bizzat birbirleriyle ne yapmaları lazım? Görüşmüş olmaları lazım. Karşılaştırmaları. İşte böyle cevap alacak seviniyoruz. Cevap almamız lazım. Yani 50 kere söylenen şeye cevap alacağız. Yani niye? Bunlar önemli. Yarın bir gün biri ya işte Buhari nedir dediği zaman sana Buhari budur diyeceksin. Buhari budur diyeceksin. Kısaca burada ne yapalım bunu? Bitirelim bu konuyu. İnşallah önümüzdeki ders Enes'in sözünden başlarız. Diğer hadisleri de alırız. Şimdi Menheş dersine gelelim inşallah. Bugün aşağıdan unutturdum almayı. Şey var mı burada? Ehl-i Sünnet'in özellikleri, seçkin özellikleri kitabı var mı? Burada var mı? Hemen aşağıdan getir. Kaç kişiyiz burada? O kitabı olmayan kim var? O kitabı olmayan kim var? Kimde o kitap yok evinde? Ehl-i Sünnet'in seçkin özellikleri kitabı buradakilerden kimin evinde yok? Bir dakika. Kimin evinde yok? O zaman bilmeyenler kaldırsınlar. Ha, kaç kişi? Say. Beş. Sana kendine gel. 6-7 tane getir. 7 tane getir. Önümüzdeki ders getirin. O kitabı inşallah burada okumaya gayret edeceğiz. Bölüm bölüm. Ha, başından başlayacağız. Okumaya gayret edeceğiz. Bugün inşallah ilk dersi alalım. Yani hafife almasın, o manayı veriyor. Yani şaşırtmasın, yolundan döndürmesin. Aldatmasın anlamı var mı? Var. Yani haricilerin yaptığı eyleme aldanma. Tabii ama işte yani mütercime kızamıyorum. Diye götürmesin. Evet, mütercime şundan dolayı kızamıyorum. Yani İbn Hacer'in Fethül Bari'sini çok iyi okuması gerekiyor ki orada ne yapsın, o rivayetin ne için söylendiğine ne yapsın muttali olsun. Eğer sen şerhi tamamen okumazsan, sadece ayetin zahirine bakarsan, şimdi o ayet doğrudan onunla alakalı nüzul etmiyor, inmiyor. Ama Ayşe anamız o ayeti o anlamda kullanıyor. Yoksa ayet bu olayla alakalı inmiyor. O ayet var yani. O ayet var. Çünkü bu olay ne zaman vuku buluyor? Zaten Hazreti Osman'ın vefatı ya da işte fitneye maruz kalmasıyla. Yani ondan önce ayet var. Hiç şüphesiz. Ama o ayeti bu anlamda ne yapıyor? Tefsir ediyor. Bir mana orada ayeti Ayşe anamız böyle anlamış. Bu çok önemli bizim için. Yani Ayşe anamızın anlayışı bizim için önemli burada. Ayeti böyle anlamış. Evet. Olmayan arkadaşlara ver onu. Kimde yoksa ver onu. Dağıt onu. Öbürküler bir daha ders muhakkak getirsinler kitabı. Unutmuyorsunuz. Bir de bu şey olmayan, kitabı tevhid olmayanlar Musa'dan istesinler fotokopiyi. Evet. Getirsinler. Evet. Sana kalmadı mı? Olsun. Tamam. Sen birinin yanında otur. Evet. Cemil aç bakalım. Sen aç. Heh. Oradan mukaddimeden sonraki ilk babı oku bakalım. Cemil okursun, takip edin. Evet. Akidenin tarifi var ya, oradan itibaren. Akidenin tanımı. Akidenin sözlük tanımı. Akide kelimesi sözlükte düğümlemek manasına gelen el akide kelimesinden türetilmiştir. Bağlamak, sıkıca bağlamak, sağlam yapmak, sağlamlaştırmak, birbirine bağlı olmak, birleştirmek, bitiştirmek, yerinden oynamaz olmak kelimelerinin manaları da bu kelimenin ifade ettiği manalardandır. Yani akide çünkü her şeyle değiştirebilecek, her yerden alınabilecek bir inanç şekli değil. Akide sağlam olacak, zabıt olacak değil mi? Bağlı olacak aynı zamanda. Neye bağlı olacak? Hevaya hevese mi? Hayır. Neye? Kur'an ve sünnete. Evet. Devam. Sözleşmeye, yeminin tekidine, alışverişe akit kelimesi ıtlak edilir. Çünkü satıcı ile müşteri alışverişte gerekli olan bu akit ile anlaşmaya varmışlardır. Düşmemesi için elbisenin ve izarın iki tarafını sıkıca bağlanmasına tamam, Arapça önemli değil. Denmesi de bu kelimenin ifade ettiği manalardandır. Evet. Şimdi burada önemli olan bizim için iki kelime. Satıcı ile alıcı arasında akit var değil mi? Akide seninle kimin arasındaki akit? Allah'la arasındaki akit değil mi? Yine izarın düşmemesi. Yani eğer sen akideyi bir kenara bırakırsan ne yaparsın? Dalalete düşersin. Yani pek çok irtibat kurulabilir lugat anlamıyla ne anlamı arasında? Sözlük anlamı arasında. Ama bizim için olan, bizim için elzem olan şu. Yani akidenin lugat anlamı her ne kadar işte böyle düğümlemek, bağlamaktan geçiyorsa da kastedilen ne? Güçlü bir inanç. Güçlü bir inanç. Güçlü bir inanç. Kuvvetli bir inanç. Yani insanı ne yapmayacak? Yolundan ayırmayacak. Onu ona sımsıkı ne yapacak? Bağlayacak. Hatta gerekirse onu ne yapacak? Onunla bir yapacak. Muvahhid yapacak ne? İnancın kendisi. Evet. Devam. Akidenin genel ıslahdaki tanımı. Akide genel ıslahta ister hak ister batıl olsun zihnin kendi kesin hükmüne itlak edilir. Şayet zihnin kesin hükmü Müslümanların Allah'ın birliğine olan itikadı gibi sahih ise akide de sahih. Yok eğer Hristiyanların Allah üçüncüsüdür itikadı gibi batıl ise akide de batıl olur. Aynı şekilde kesin imana ve en ufak şüphenin bulunmadığı kat'i hükmede itlak edilir. O insanın iman ettiği, kalbini bağladığı ve doğru olup olmadığına bakmaksızın bir mezhep ve din olarak benimsediği şeydir. 3. İslam akidesi. Bu kesin olarak Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere, Kur'an-ı Kerim'de ve sahih sünnette gelen dinin bütün asıllarına, işlerine, haberlerine, selefi salihin üzerine icma ettiği her şeye iman etmek, hükümde, emirde, kaderde ve dinde, taat, tahkim ve ittiba ile Allah'a ve Resulüne teslim olmak. Evet, bu çok güzel bir tanım. Evet, çok güzel bir tanım. Bir daha oku o tanımı. Bu kesin olarak Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, hayrı ve şerri ile kadere. Şimdi Kur'an... burada duralım. Şimdi ne demek İslami akide? Daha önce genel akideyi tanımladım. Nedir akide? Yani akide işte insanların ne yaptığı, inandığı neler? Neler? İnançlar. Menheçler, inançlar. Yani bu Hristiyanlık akidesi de olabilir, Yahudilik akidesi de olabilir. Bunlar batıldır, hak değildir. Hak olan nedir? İslami akidedir, değil mi? Yani nedir o? İşte bizim bildiğimiz ne? İmanın neyi? Şartları. 6 tane şartı var. Bu olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ama bu olmazsa olmaz şunları da kapsar diyor. Nedir o? Bir kere Kur'an-ı Kerim'de haber verilen, başka sahih sünnette haber verilen her şey. Bu ne olabilir? Dinin asıllarıyla alakalı bir şey olabilir. Din işleriyle alakalı bir şey olabilir. Haberler olabilir. Bitti mi? Bitmedi. Selefi salih'in üzerinde icma ettiği şey. Demek ki bunları sadece almak, inanmak değil. Bu birinci. Birinci şıkkı. Yani imanın altı rüknüne inanacaksın. Sonra Kur'an'ın ve sahih sünnetin haber verdiği. Gerek dinin asılları, gerek işleri, gerek haberleri. Başka selefi salih'in ne yaptığı? Üzerinde icma ettiği her şey. Bunlara inanacaksın. Yetmedi. Başka? Allah Azze ve Celle'ye teslim olacaksın. Ne de? Hükümde bir. İki, emirde. Üç, kaderde. Dört, şeriatte. Dinde. Yetmedi. Başka? Resulüne de teslim olacaksın. Neyle? Bir, taatla. İki, tahkimle. Üç, ittibayla. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. İtaat edeceksin. Kanunlarını, vermiş olduğu sünneti uygulayacaksın. Meselelerde ne yapacaksın? Onunla hükmü vereceksin. Üç, ittiba edeceksin. Yani uyacaksın. Bütün bunlar işte İslami akidedir. İslami akide deyince bu var. Yani ne demek? Sadece inanç yok. Aynı zamanda teslimiyet var. Her ikisi de var. Evet. Devam et. Dört. Dört. Akide ilminin konuları. Akide ehli sünnet ve cemaatin anlayışı ile tevhid, iman, İslam, gayb ile alakalı konular, nübüvvet, kader, ahbar, kat'i hükümlerin asılları ile yine akidenin konuları arasında yer alan elvera ve elbera, sahabiler ve müminlerin annelerine karşı vacip olan görevler gibi selef-i salih'in üzerinde icma etmiş olduğu konuları ele alan ve inceleyen ilme verilen özel isimdir. Kafirlere, bidatçilere, heva ehline, sapık din, inanç, mezhep ve fırkalara yazılan reddiyeler, onlara karşı alınacak tavır ve akide ile alakalı daha başka konular da bu ilmin kapsamına girmektedir. Yani ulemamızın dediği gibi hiçbir konu yoktur ki akide boyutu olmasın. Yani işte siyer olsun, fıkıh olsun, tefsir olsun, hadis olsun. Ne derseniz deyin. Hepsinin akideden neyi vardır? Bir cüzü vardır. Çünkü bizim dinimiz ne üzere kuruludur? Tasdik ve ne? Amel etme. İman nedir? Nedir? Kalb ile tasdik, dil ile ikrar, uzuv ile ne? Amel, değil mi? Yani bu imanın kendisi. Hal böyle olunca bundan mütevellit olan bütün ameller de buna nedir zaten? Mutemittir. Yani kalbi amel olmadan yapılan amellerin kıymeti yok. O halde demek ki bütün ameller vücuda neye dönecek? Akideye dönecek. Hepsi neye dönecek? Akideye dönecek. Onun için İmam-ı Hanife el fıkhul ekber demiştir mesela. En büyük fıkı. En büyük fıkı. Akide kitabına en büyük fıkıh ismini vermiş. Niye? Çünkü ondan büyük fıkıh yok. Çünkü o olmadan fıkhın kıymeti yok. Yani bir insanın akidesi eğer neyse, bozuksa, eğer bu bozukluk dinden çıkaracak bir boyuta ne yapmışsa, varmışsa, gece teheccüd namazı kılsa ne fayda? Hiçbir faydası yok. Evet. O bakımdan akide çok önemli. Ama bu derste, yani bu kitapta, bu kitabı okuyanınız var mı bilmiyorum, bu kitapta ehl-i sünnetin akide ile alakalı, yani aynı meseleler, yani Allah'a iman nedir, Resulüne iman nedir, işte meleklere iman nedir, bunu açıklayan bir yanı yok. Bu kitap onu açıklamıyor. Onu başka kitaplarda bulun. Açın Praktika kaydı, orada görün. Burada ne var? Burada şu var. Menheş olarak, usul olarak İslam akidesi, ki İslam akidesini tek bir fırka temsil eder. Tek bir fırka. Diğerleri İslam akidesini temsil etmez. O da ehl-i sünnet vel cemaat. İslam akidesini temsil eden ehl-i sünnet vel cemaatin akidedeki esasları, akidedeki desturları, akidedeki temel kuralları nelerdir? Bu kitap onlardan bahsediyor. Bir nevi nasıl ki fıkhın usulü var, hadisin usulü var, tefsirin usulü var, akidenin de usulü var diyor bu kitap. Akidenin de usulü var. Yani sen şu kitapta yazanları görürsen ya da mülahaza olarak bir yere not edeceksen, Bir şahısla da özdeştireceksen bil ki bu kitaba uyan her şey usul olarak ehl-i sünnete uyar. Uymayan her şey de usul olarak ehl-i sünnete uymaz. Yani burada ehl-i sünnet vel cemaatin seçkine özelliği, tebarüz ettiği, diğer fırkalardan ne yaptığı, ayrıldığı temel özellikleri ne yapılmış, derc edilmiş. Tabi bazı ön bilgiler verilmiş. O halde İslam akidesi eşittir ehl-i sünnet vel cemaat. Bunun aleyhini söyleyen adamın zındıklığından şüphe edin arkadaşlar. Bakın çok önemlidir bu kural. İslami akide eşittir ehl-i sünnet vel cemaat. Şimdi adam ne yapıyor? Of. Diyor ki ya diyor, bırak diyor ehl-i sünnet vel cemaat diyor. Ya Kur'an'a diyorum, Kur'an'a. Ha, hayır. Ha. Biz Kur'an ve sünneti ehl-i sünnet vel cemaatin anladığı gibi anlarız. Eğer biz Kur'an ve sünneti ehl-i sünnet vel cemaatin anladığı gibi anlamazsak başkaları gibi anlamak zorunda kalırız. Hariciler gibi anlarız, mürciye gibi anlarız, cebriye gibi anlarız, şia gibi anlarız, mutezile gibi anlarız. Anlarız da anlarız. O bakımdan İslami akide eşittir ehl-i sünnet vel cemaat. Nasıl ki Müslümanlığımızdan asla feragat etmeyiz. Bakın bu çok önemli. Nasıl ki Müslümanlığımızdan asla feragat etmeyiz. Nasıl ki Müslümanlığımız uğruna canımızı feda ederiz. Aynen o şekilde ehl-i sünnetten de asla feragat etmeyiz. Ehl-i sünnet adına canımızı ne yaparız? Feda ederiz. Bunu birbirinden ayıramazsınız. Şimdi birileri bunu ayırmaya uğraşıyor. Bunu ayırdığın an bitti. Din bitti. Hani hep söylüyoruz ya, kadınlar da cenaze namazı kılsın. Diyenler kim? Kılmayanlar. Kadınlar da cenaze namazı kılsın. Kadınlar da cuma namazı kılsın. Diyenler kim? Namaz kılmayanlar. Şimdi bunlar dine bir şey mi katacak? Hayır. Keşke hariciler gibi olsalar. Keşke mutezile gibi olsalar. En azından onlar demişler ama dediklerinde ne yapmışlar? Yapmışlar değil mi? Gaye o değil. Ha, bakın ehl-i sünnet vel cemaat kelimesi çok önemli bir kelimedir. Bunu boş bulanlar, bu kavramı eksik bulanlar, bu kavramın içini kof ya da bilmem ne bulanlar var ya, onlara karşı dikkat edeceksiniz. Ha, ama bunu yaparken Cübbeli Ahmet Hoca'nın yaptığı gibi de ehl-i sünnetin işine vahdet-i vücut akidesini, meşayihin neyini, hurafelerini, bidatlerini doldurmadan bizzat üç kutlu nesil, Allah Resulü'nün ashabı, tabi'in ve ondan sonra gelen etba-ı tabi'in, onların neyini, bizzat inandıkları şeyi, bizzat amel ettikleri şeyi, aralarında hilafla beraber, hilaf vaki, hilafı inkar yok, aralarındaki hilafla beraber, onların hilafı neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Onların hilafı aynı yemeği aynı tarifle, dikkat edin, aynı yemeği aynı tarifle farklı tatlarda yapan ahçılara benzer. Bu benim tabirim değil. Bu ulemanın tabiri. Aynı yemeği aynı tarifle ama farklı tatlarla yapan neye benzer? Ahçılara benzer. Malzemeleri bir. Kur'an ve sünnet. Tarif de bir. Ama onu her cümerçe derken lezzetinde biraz neler çıkabiliyor? Farklılıklar. Çünkü bizim menheci telakki dediğimiz, mastari telakki dediğimiz aldığımız kaynak bir. Kur'an ve ney? Sahih sünnet. Yetiniyor muyuz? Yetinmiyoruz. Bunun üzerine o üç kutlu neslin bu iki kaynağı ne yapması? Evet. Anlaması. Fehmetmesi. Bizim için ehl-i sünnet olması olmaz. Bunu ayırt edemeyiz. Ya hocam, selefi salih ya da selefilik ehl-i sünneti temsil etmez mi? Elbette eder. Elbette. Selefilik kelimesinden feragat edilir mi? Edilmez. Ondan da demezsin. Onu ehl-i sünnetin dışına ne yapamazsın? İtemezsin. Ehl-i sünnetin özüdür o. Özüdür. Ancak Türkiye ortamında senin daha çok kullanacağın kelime ne olmalıdır? Ehl-i sünnet ve cemaat olmalıdır. Yoksa bu kelime de senin malı. Bu kelime de senin kelimen. Bunu bir kenara atamazsın. Ancak Türkiye ortamında daha çok kullanacağın kelime ne olmalıdır? Ehl-i sünnet ve cemaat. Nedir ehl-i sünnet ve cemaat? Buhari'dir. Nedir ehl-i sünnet vel cemaat? Müslim'dir. Nedir ehl-i sünnet vel cemaat? Darakutni'dir. Nedir ehl-i sünnet vel cemaat? İmam Ebu Hanife'dir. Nedir ehl-i sünnet vel cemaat? İmam Ahmet'tir. Nedir ehl-i sünnet? Yahya İbni Ma'in'dir. Nedir ehl-i sünnet? Süfyan Sevri'dir. Nedir ehl-i sünnet? İmam Malik'tir. Nedir ehl-i sünnet? Ebu Yusuf'tur. Bunların hepsi ehl-i sünnet. Hiç şüphesiz. Bir kısmı hadis ilminde çok tebarüz etmiştir. Bir kısmı fıkıh ilminde çok tebarüz etmiştir. Herkes aynı alanda %100 ihtisas sahibi olmayabilir. Ama onların yöntemi birbirlerinin hilafını neyle karşılamak? Tekabbülle karşılamak, gönül rızasıyla karşılamak. Bazen onların arasındaki hilafı birilerinin çok büyüttüğünü görürsünüz siz. Yani onlar kendi aralarındaki hilafı hiç büyütmemişler. Ama birileri çıkar ne yapar? Ya biri şart demiş, biri garp demiş. Hayır, böyle bir şey yok. O bakımdan dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bu kitabı da ne yapacağız? Yeri geldiğince alacağız. Burada bırakalım. Çünkü konu farklı bir alana kaydı. Akide ilminin farklı isimlerle, lakaplarla anılması, onu önümüzdeki ders okuruz. Farklı bir konuya geçmeyelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ve etûbü ileyk. Şimdi arkadaşlar ne zaman geri alınıyor şeyler? Ekim'in sonunda. He? He. Şimdi mümkün mertebe yani 8'e çeyrek kalaya kadar derse başlayalım. Zaten Ekim'in sonunda yası yıkılıp başlamış olacağız. Ekim'in sonunda da 7